У эфіры радыё «Свабода» тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Апазіцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі з завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і за 25 кіламетраў ад Валожына. Артур Фінкевіч быў адным з лідараў Маладога фронту. Сёння ён выйшаў з Маладога фронту сёлета ў восені і ўдзельнічае ў стварэнні новага руху «Маладая Беларусь». Паводле Фінкевіча, якраз на сёння, 20 снежня, чальцы руху планавалі акцыю пратэсту з нагоды Дня супрацоўніка дзяржаўнай бяспекі. І больш інфармацыі пра гэтую справу вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. А зараз абвестка пра адну з нашых перадачаў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкая Беларусі як трыбуна апазіцыі. Які след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода». Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы «Свабоды» Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1 КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды». Вы на хвалях «Радыё «Свабода». Напередадні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павал Лёгкі назваў плёткамі артыкулі ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта зламаўся і ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрыя Мядзведзева сустрэцца, перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле Паўла Лёгкага, Александр Лукашэнка ніколі і нікому не навязваўся і не мае звычкі напрошвацца да некага на сустрэчы. Спадар Лёгкі вінаваціў расійскія медыі ў тым, што яны распаўсюджваюць плёткі. Маўляў, гэта гнюсная шматгадовая традыцыя выкіду дэзінфармацыі са спасылкай на ананімныя крамлёўскія крыніцы адбываецца напярэдадні кожнай сустрэчы. Учора Лукашэнка згуляў у Маскве ў хакей у складзе зборнай зорак свету супраць каманды «Газпром-экспарт» і прайграў. Ён не паехаў на нефармальную сустрэчу прэзідэнтаў краінаў СНД, якая ў гэты дзень адбылася на курорце Баравое ў Казахстане. Таксама кіраўнік Беларусі заявіў, што звярнуўся да Злучаных Штатаў Амерыкі аб выдзяленні крэдыту ў 5 мільярдаў даляраў. Палітолаг Андрэй Фёдараў адзначыў, што нічога добрага не чакае ад беларуска-расійскай сустрэчы. Москва будзе ціснуць ва ўсіх накірунках. Пасля таго, як мы даведаліся, што Беларусь прасіла Злучаных Штатаў 5 мільярдаў даляраў, гэта значыць, што тут ужо сапраўды, напэўна, становішча справ не вельмі добрае. Таму Беларусь будзе, безумоўна, у ролі прасіцеля, ці там зніжкі кошту газу, ці то чарговы крэдыт і так далей. Тады ў Москвы з'яўляецца магчымасць выстаўляць сустрэчнае патрабаванне. І я баюся, што ў гэтых абставінах афіцыйнаму Менску будзе цяжка адмовіцца ад іх. Як паведамілі ў офісе саюзнага дзяржсакратара Паўла Барадзіна, гэта будзе не пасячэнне дзяржсавету саюзнай дзяржавы, а проста двухбаковая сустрэча. Яна павінна была адбыцца ў рамках пасяджэння дзяржсавету саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі спачатку 3 лістапада, а потым 1 снежня ў Маскве. Аднак гэтыя саміты зрываліся. Візіт Александра Лукашэнка ў Маскву быў перанесены, і падчас тэлефоннай размовы 17 снежня бакі дамовіліся сустрэцца 22 снежня. Спрэчкі выклікаў парадак дня. Беларускі бок абвінаваціў расейцаў у тым, што яны прапануюць рутыну, а не сур'ёзны змест. Паводле расійскіх медыяў, раздражненне Александра Лукашэнкі выклікаў праект канстытуцыйнага акту саюзнай дзяржавы, у якой кіраўніку Беларусі адводзіцца пасада віцэ-прэзідэнта. Дырэктар расійскага інстытуту СНД Константин Затулін адзначыў: такого рода канструкцыі действительно периодически возникают в рамках общей дискуссии о том, а как же все-таки выбраться из этого тупика в развитии развитии союзного государства. Но официально никто не предлагал Александру Лукашенко быть вице-президентом, а кому-то президентом. Этого пока не произошло. Просто нам нужно понять, что мы дальше собираемся делать. Мы могли бы принять решение с отложенным сроком реализации. Так же, как, например, по такому образцу поступили в Китае, когда договорились с Гонконгом. Основное пытание, якое некалькі разоў уздымалася і будзе абмеркавана цяпер у Маскве, паводле Александра Лукашэнкі, цана на расійскі газ. Ён заявіў, што не можа прыняць цану ў 200-240 даляраў за 1000 кубаметраў. Паводле віцэ-прэм'ера Беларусі Владзіміра Сямашкі, беларускі бок ваюе за 140 даляраў. Якімі будуць маштабы эканамічнага крызісу ў Беларусі і яго сацыяльныя наступствы? Якой будзе рэакцыя насельніцтва на крызіс? Які можа быць адказ апазіцыі на выклік крызісу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць эканаміст Міхась Залескі, кіраўнік даследнага цэнтру стратэгіі Леанід Заіка і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Перадача «Праскі акцэнт» на нашых хвалях у нядзелю. Штодня ўсё новыя беларускія прадпрыемствы вымушаныя мяняць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Хроніка эканамічнага крызісу ў матэрыяле Ігара Карнея. Чым бліжэй калядна-навагоднія святы, тым меней у беларусаў нагоды для аптымізму. Фінансавы крызіс у Беларусі набывае ўсё больш жорсткія формы. На гэтым тыдні Александр Лукашэнка наведаў Беразіно Менскай вобласці і зрабіў шэраг заяваў адносна становішча Беларусі ва ўмовах крызісу. У гутарцы з гараджанамі Лукашэнка адзначыў, не толькі наступны, але і 2010 год будзе няпростым для Беларусі. Але як мог суцешыў, з крызісу моцныя выйдуць яшчэ мацнейшымі. Слабыя прадпрыемствы Лукашэнка паабяцаў падтрымаць. І хоць кіраўнік Беларусі запатрабаваў ад свайго ўрадавага атачэння не дапусціць масавага скарачэння працоўных, факты сведчаць, што захаваць статыстыку занятасці наўрад ці ўдасца. Большыня работнікаў вядомага яшчэ ад савецкіх часоў крычаўскага заводу гумовых вырабаў ужо ў вымушаным адпачынку. Праз нястачу сыравіны спыненая вытворчасць. Яе завод не можа набыць, бо няма сродкаў. Ад канца снежня, распавядаюць работнікі, завод спыніцца цалкам. Нету за што купляць. Ну, шас стаім, што ўжо больш месяца. Вторую нядзелю сяжу дома. Заробкі на заводзе не перавышаюць 300 тысяч рублёў. Паводле яшчэ адной работніцы, склады пад завязку загружаныя гатовай прадукцыяй. Спыняе вытворчасць і самае вялікае прадпрыемства Крычава – цэментна-шыферны завод. Працаўнікоў адпраўляюць у вымушаны адпачынак да 5 студзеня. Сярод прычынаў спынення называюць эканомію газу і электраэнергіі. На заводзе працуе каля 1500 чалавек. З 24 снежня прыпыняецца вытворчасць на заводзе газавай апаратуры ў Наваградку. Крызіс закрануў партнэраў прадпрыемства ў Расіі і ва Узбекістане. Рабочых скарачаць пакуль не плянуецца, аднак плата за вымушаны прастой будзе складаць толькі 2/3 заробку. Акцыянернае таварыства «Гомельшкло» з 26 снежня адпраўляе ў вымушаны адпачынак шэраг інжынерна-тэхнічных работнікаў. «Гомельшкло» – адзіны вытворца ў Беларусі загартаванага і паліраванага флат-шкла. Каля 70% прадукцыі экспартуецца ў 25 краінаў свету. Намесніца старшыні прафсаюзнага камітэту «Гомельшкла» Таццяна Каралёва гаворыць, што з прычыны скарачэння заказаў звыш 300 рабочых пачаргова ходзяць у адпачынак. Цэх прамышленнай пераработкі стекла ходзіць на 2/3 уже полгода пасмена в связи з тем, што нету заказаў. Другого варианта нету работы пока нету. Гарадзенскі камбінат будаўнічых матэрыялаў штомесяц недалічваецца ў сваіх прыбытках дзясяткі тысяч даляраў. У каментары для Радыё Свабода намеснік дырэктара прадпрыемства Александр Шухно адзначыў. Партнёры Российской Федерации Украины вот затруднения испытывают в покупке продукции. Прекратилось финансирование строек, ну и, соответственно, сказывается и на покупках у нас. Примерно мы теряли где-то с сентября порядка 80 тысяч долларов в месяц. Яшчэ летом, каб набыць будаўнічыя блёкі заводу, гарадзенцы записывалися у чаргу. Чакаць даводзілася больш за год, бо ў першую чаргу продукция накіроўвалася ў Расію. Але з надыходам крызісу праблема чэргаў знікла сама па сабе. Як уплывае крызіс на людзей у розных рэгіёнах Беларусі? А пытанне мінакоў на вуліцах Магілёву. Жизнь такая тяжелая пошла. Зарплата подорожала, продукты очень подорожали. Приходится экономить, да, приходится посмотреть на что-то, на вкусное, на сказать себе. В любом случае затронет. Во-первых, рабочие места будут сокращены, это однозначно. У нас этого вытекает все остальное. И прожиточный минимум, и вообще платежеспособность, ну и все остальное. Да, я сейчас без работы. Пособие платим. И родственники тоже помогают. Хорошо, вот неделю, две, три там назад. Плохо. Ну, туда российский упал, доллар, евро. Сейчас поднимается, со спех шума. Как за квартиру поднимутся цены, наверное, мы почувствуем. Пусть взрослые передают, что должны подняться от 11-12%. Все дорожает. Ходила недавно стричься. Бутылка водки, цена стоит. 6 тысяч отдал за стрижку. Никогда в жизни не было, чтобы за стрижку отдать цену бутылка водки. Предприемство «Полоцак Шкловолокно» припинило выплату социальной допомоги работникам, хоть подтримка предугледжена коллективной домовой. Поводле старшини суполки свободного профсоюзу Виктора Стукова, работники про гэта даведаліся заводской газеты «Трудовая смена». Газеты написали, працовники не будут отримливать материальную допомогу до юбилейных дат. Выплаты материальной допомоги непрацующим пенсионерам. Не будет выплачивать материальную допомогу при народжении дитяти. Было 175 тысяч рублей. Также не будет выплачивать средний заработок удельникам остатской самодеятельности, спортовцам. Профсоюзные активисты кажуть, что выдатки «Полоцак Шкловолокно» несе еще про отмену преференций у гандли с Еврозвязом. За гэтага, поводле подликов, предприемство губляе каля миллиона доляров что месяц. Часам кризис набывае и нечаканые повороты. На Витебщине расформованная футбольная команда первой лиги ПМЦ «Поставы». Уладальникам клубу предприемство меблевы вытворчий центр. Але от продукции драўляных вокнов и дверей отмовляются у России, Латвии, Литве, Италии. Рассказывая футбольный заузятор Сергей Верас. Команды ПМЦ не будет, так, это уже распущено. Нема грошей на его утримание, вот в чем справа. Кризис финансовый ударил, неведомо, что будет далее. За финансового кризису предприемство объяснило о переходе на скороченный працовный день, а заодно скинуло футбольный балласт. На гэтым тыдні Нацыянальны статыстычны камітэт надрукаваў справаздачу, згодна з якой запасы гатовай прадукцыі на складах прадпрыемстваў значна выйшлі за нарматыўныя межы. Па дадзеных на 1 снежня складаваная прадукцыя ў прамысловасці Беларусі перавысіла 63% сярэднямесяцовага аб'ёму вытворчасці, а ў Міністэрстве прамысловасці суадносіны запасаў да штомесяцовага аб'ёму склалі за студзень-лістапад 93%, пры заданні на год 78%. Гаворыць эканаміст Леонид Злотников. У легкой промысловости и вытворчести пральных машин, это и ранее так было, что там вельми великая доля их на складе. Але больше значно для нас то, что отбывается с продукцией машинобудования. Увеличиваются личбы по этих галинах и рост по промысловости будовничьих материалов. Ну, это то, что и чекалось. 17 снежня Национальный банк Беларуси повеличил ставку рефинансования за 11-12% годовых. Гэтае падвышэнне ўжо пятае і самае значнае ў 2008 годзе. Да гэтага Нацбанк кожны раз падвышаў стаўку на 0,25%. Стаўка рэфінансавання на канец 2008 году прагназавалася ў межах 7-9% годовых, пры ўмове інфляцыі 6-8%. За 11 месяцаў інфляцыя ў Беларусі склала 12%. Ставка рефінансавання бярэцца банкамі за аснову пры вызначэнні працэнтаў, пад якія выдаюцца крэдыты. Расказаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Апазыцыйны актывіст Артур Фінкевіч звярнуўся з заявай у міліцыю. Паводле Фінкевіча, увечары ў пятніцу невядомыя схапілі яго каля пад'езду ягонага дому ў Менску, зацягнулі ў мікрааўтобус і, возячы каля 3 гадзін, збівалі. Потым адабралі дакументы, грошы і ўсе рэчы і выкінулі завязанымі рукамі з машыны ў лесе прыкладна за 50 кіламетраў ад Менску і 25 кіламетраў ад Валожына. Напередодні сустрэчы кіраўнікоў Беларусі і Расіі ў Маскве 22 снежня кіраўнік прэсавай службы беларускага прэзідэнта Павел Лёгкі назваў плёткамі артыкулы ў расійскай прэсе, што Аляксандр Лукашэнка нібыта ўгаворваў расійскага прэзідэнта Дмітрая Мядзведзева сустрэцца. Усё новыя беларускія прадпрыемствы мяняюць планы ў сувязі з фінансава-эканамічным крызісам. Шмат дзе працаўнікоў адпраўляюць у вымушаныя адпачынкі найменей да сярэдзіны студзеня. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі АБСЕ ў Беларусі. Праз два тыдні будзе 10 месяцаў, як у Беларусі за кратамі трымаюць амерыканскага адваката Эмануіла Зельцера. Яго асудзілі паводле абвінавачання ў выкарыстанні падробных дакументаў і камерцыйным шпіянажы. На гэтым тыдні 12 чальцоў Кангрэсу США звярнуліся да Аляксандра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца. Тым часам вязняў магілёўскай калоніі наведалі прадстаўнікі амбасады США, расказвае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Прэс-сакратар амбасады США ў Беларусі Кэралайн Сэвідж распавяла пра стан здароўя Эмануіла Зельцера, якога яна наведала днямі ў медычнай частцы 15-й калоніі ў Магілёве. Ён працягвае па-сапраўднаму пакутваць ад вялікіх боляў у спіне і нагах. Ён казаў пра прыступы нецярпімага болю. Гэта вельмі небяспечна. Таксама нас працягвае непакоіць тое, што яго вялікі ціск. Спадарыня Сэвідж паведаміла, што мела размовы з прадстаўнікамі адміністрацыі калоніі адносна здароўя Эмануіла Зельцера і наведвання яго незалежным доктарам. Паводле Кэралайн Сэвідж, прадстаўнікі калоніі былі адкрытыя для гутаркі і выказалі заклапочнасць станам здароўя асуджанага. Сёння, 20 снежня, наведаць Эмануіла Зельцера плануе ягоны адвакат Замітель Гарачка. Пра вынікі гэтай сустрэчы стане вядома ўвечары. Спадар Гарачка апавёў, што напярэдадні меў асабістую размову са старшынём Менскага гарадскога суду Владзімірам Пуцыла. Адвакат дамагаецца, каб яму перадалі копію прысуду, які ў гэтым судзе быў вынесены Эмануілу Зельцеру. Але дакумент, без якога немагчыма абскардзіць прысуд, зноў не перадалі. Змітель Гарачка намерены паскардзіцца на гэта ў Верховны суд. Быў ва вторніку председателя гарадского, он адказаў, на лічным прыёме адказаў. Нагадаю, вядомы амерыканскі адвакат Эмануіл Зельцер разам з сакратаркай Ладленай Функ Брусковай былі арыштаваныя ў менскім аэрапорце 2 сакавіка пасля прылёту з Лондону. Марк Зельцер, які жыве ў Нью-Йорку, мяркуе, што ягоны брат стаў ахвярай інтрыг вакол спадчыны заўчасна памерлага грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі, чых сваяк Джозеф Кей наняў Эмануіла Зельцера. Паводле Марка Зельцера, на гэтую спадчыну прэтэндуе і Барыс Беразоўскі, які нібыта справакаваў арышт Зельцера. Расійскі алігарх уцікач абвяргае сваю датычнасць да гэтай справы. Расказваў Алег Груздзіловіч. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёння ўначы ў Нямеччыне ад інфаркту на 74-м годзе жыцця памёр Эбергард Гайкін, былы кіраўнік місіі Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе ў Беларусі. Ён адчуліваў гэтую місію з пачатку 2003 да жніўня 2005 году, расказвае Владзімір Глот. Праца ў Беларусі была для прафесійнага дыпламата Эбергарда Гайкіна апошняй. У жніўні 2005 году яму споўнілася 70 гадоў, і ён вырашыў выйсці на пенсію і вярнуцца на радзіму ў Нямеччыну. У маім гукавым архіве застаўся запіс развітальнага інтэрв'ю, якое ён даваў беларускім журналістам. Спадар Гайкін казаў тады, што ён надзвычай высока ацэньвае ролю АБСЕ. Што тычыцца мяне асабіста, дык я займаюся АБСЕ ўжо дастаткова шчыльна 2 гады. Я быў маладым нямецкім дыпламатам, які працаваў у Маскве ў 1973-1975 годах і меў магчымасць убачыць сам працэс стварэння дадзенай арганізацыі. Я перакананы, што яна змагла многага дамагчыся, і яна можа і павінна выконваць сваю адказную ролю. АБСЕ ахоплюе краіны ад Ванкуверу да Уладзівастоку. І такая арганізацыя не можа знікнуць. Тут існуе розніца ў поглядах і пазіцыях розных дзяржаў. Але мы збліжаемся, ідзем насустрач адна адной. І гэта вялікая перавага АБСЕ. І таму я веру ў будучыню АБСЕ. Алена Скрыган так згадвае пра спадара Гайкіна. Немало было такіх сустрэч, на якіх зацікаўленасцю ён слухаў нашы прапановы. І вельмі шкада, што сустрэч больш не адбудзецца. Заўсёды шкада, калі заходзяць людзі, якія цікавіліся беларускімі праблемамі, якія спрыялі беларускаму народу ў тым, каб яго жыццё было лепшым. Гаварыла адна з кіраўніц партыі камуністаў беларускай Алена Скрыган. Вы на хвалях Радыё Свабода. У часе недаўняга беларускага інвестыцыйнага форуму ў Лондоне была заключаная дамова пра намер збудаваць на гарадзеншчыне ў пасёлку Зэльва вугальную электрастанцыю коштам звыш мільярда даляраў. Наколькі адпавядае інфармаванасць насельніцтва Беларусі пра будаўніцтва гэтай станцыі Орхускай канвенцыі, выконваць якую афіцыйны Менск абавязаўся ў 2001 годзе, меркаванне колегаў, грамадскіх актывістаў і юрыстаў у матэрыяле Юліі Рымашэўскай. У інтэрв'ю газеце «Беларусы і рынак» начальнік управлення перспектыўнага развіцця «Беленерга» паведаміў, што Міненерга і польская кампанія «Кульчык Холдинг» падпісалі дамову аб сумеснай рэалізацыі праекту будаўніцтва вугальнай кандэнсацыйнай электрастанцыі, а таксама інфраструктуры, неабходнай для экспарту вырабленай там электраэнергіі ў Польшчу. Праект будзе рэалізоўвацца ў мястэчку Зэльва на Гарадзеншчыне. Магутнасць электрастанцыі разлічаная на ўнутраныя беларускі ды польскі рынкі і мае скласці 1060 мегаватт. А працаваць электрастанцыя будзе на польскім вугалі. Гэтае паліва, на погляд Міхаіла Малько, кандыдата фізычных навук, вядучага навуковага супрацоўніка ядзернага цэнтру ў Соснах, сапраўдная атрута для экалогіі рэгіёну. Калі пабудуюць нам цеплавую станцыю тыпа такой, которая пабудавана ў Польшы, нам будзе канец. Станцыя, которая мае магутнасць 740 тысяч кіловатт электрычных, это менш, чым чарнобыльскі рэактар. Чарнобыльскі мае мільён кіловатт, а там дзе-то пад 700. Яна где-то выкидывала в год, по-моему, 155 тысяч сернистого газу, который перетворяется в серную кислоту, которая капает сверху. За советский час у тех краинах, где стояли вот эти на буром угле тепловые станции, там же все лесы изнищены. Горшай па экалогіі установкі, чым станцыя на каменным вуглі, няма. Сябра ініцыятывы навукоўцы за бязядзерную Беларусь Юры Варонішцаў лічыць, што калі выбіраць з двух зол меншае, то цеплавая электрастанцыя лепшая за атамную. Электраэнергія получается достаточно дешевая, но сжигается угольная пыль. Выбросы дыма сжигания угля содержат много канцерогенных веществ. Фильтры для этих станций достаточно дороги. Тем не менее, эксперты утверждают, что если просчитать полностью все, подобного рода тепловые станции все-таки будут более эффективны в экономическом плане, нежели атомные. У звязку с намерами ураду специалисты сгадывают всю летнюю историю змагання жыхароў Пухавіцкага поселку Дружны и актывістаў нацыянальнага зялёнага руху супраць будаўніцтва там заводу з асабліва шкоднай для экалогіі вытворчасцю. На сёння справа затармазілася адсутнасцю дакладна прапісанай юрыдычнай працэдуры ў ліку грамадскай думкі. А што можа адбыцца ў выпадку, калі пачнецца адпаведная барацьба і ў Зэльве? Канцэпцыя энергабяспекі Беларусі прадугледжана, што вугальная станцыя там павінна быць пабудаваная да 2013 году. У жыхароў рэгіёну, дзе плануецца збудаваць экалагічна небяспечны аб'ект, ніхто згоды не пытаўся. На думку прафесара Георгія Лепіна, эксперта антыядзернай ініцыятывы, афіцыйная Беларусь відавочна парушае Орхускую канвенцыю. Они должны были до того, как решать вопрос, сообщить об этом, и чтобы общественность принимала участие в рассмотрении вопроса. Они его сначала решили, а потом сообщили. Поставили в известность. То есть они нарушили грубо эту конвенцию. Адрозна от профессора Лепіна, кандидат юридичных наук, доцент Алена Лаевская, трымается думки, что Орхускую конвенцию, коли трактовать ее литерально, у ситуации с Зельвенской электростанцией не порушили. Да, должны обсуждать. Но есть проблема, связанная с реализацией положений международного договора в национальное законодательство любой страны. В конвенции сказано, что каждая страна избирает для себя тот способ обсуждать, который для нее значим. Орхуская конвенция – это международная дамова, якая гарантует громадянам доступ до экологичной информации и уделу принятия решения, у якія уплываюць на навакольное осяроддзе. У Беларуси Орхуская конвенция вступила в силу у кастрычніку 2001 году. А зараз на чарзе передача «Званкі на свободу». Яе падрыхтавала і вядзе Галіна Бакунчык. Александр Лукашенко даў інтэрв'ю кіраўнікам беларускіх дзяржаўных медыяў. Слухачы «Свабоды» працягваюць выказвацца на гэтую тэму. Интересно, какие уши надо иметь, чтобы выдержать ту лапшу, которую вешал наш батька по всем каналам белорусского телевидения? Когда наш вождь говорит о миллионах голодающих, кого он имеет в виду? Население африканских пустынь, которыми мудро руководят одиозные режимы, или счастливых кубинцев с северокорейцами, которые уже много лет строят коммунистический рай? А может, большинство белорусских пенсионеров? Хочу по пытанню, ці давяраеце вы па апошнім заявам нашага прэзідэнта. Ведаеце, ён наш беларускі народ вельмі біты. Я хачу сказаць, наш народ мудры, як той, можа, апостол Фома. Пакуль у кішэні не заметіць прыбаўку грошай, не паверыць. Выступление нашего президента, на самом деле, это еще раз показало то, что наши СМИ принадлежат одному человеку и, по сути, обслуживают его только одного. Пра змаганне з карупцыяй у Беларусі паводле ініцыятывы Александра Лукашэнкі наступнае меркаванне. Слушая выступления чиновников, которые о том говорят, что несправедливость и крадеж очень судят чиновников. Но я бы не сказала, что судят. Это неправда. Может быть, где-то кого-то судят за свою честность и за справедливость. Вот того могут судить. Но кто действительно воруя, того не судят. Лукашенко, не смешите нас. Твои керовники обобрали нас. Мы працавалі на іх, кармілі іх, кіраўнік калгаса, суддзя і пракурор. І вы, Лукашэнка, не за нас, а пазіцыя з народам. Журналіст іракскага тэлеканалу падчас прэсавай канферэнцыі ў Багдадзе кінуў чаравікам у прэзідэнта Злучаных Штатаў Амерыкі Джорджа Буша выказванне на гэтую тэму. Вчора со Слухачева один сказал, что неведомо ЧБТ показала, что по Лукашенко кто кинул чародиком так, как у Буша. Но я хочу ему сказать, что он не помнит, как про БТ ничего не говорит. Как Казунин был кандидатом президента и сказал правду, что президент везет моральный образ життя, что позашлюбные дети мая, что не положено позору Украину был таким президентом. Никто тогда не поверил. Сказали, что выдумал, а Казунина посадил в тюрьму. Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266 39 52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў плюс 375 293 912 224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Таксама запрашаем прыняць удзел у конкурсе на лепшае спеўна выканання беларускіх калядак. Працягваем праграму выказваннямі на іншыя тэмы. Нарэшце, пра 14 гадоў бруду і кпінаў афіцыйныя СМІ успомнілі пра 17-гадовыя ўгодкі белавежскіх пагадненняў. Памятаем, як Рыгоравіч неаднойчы пахваляўся, што галасаў супраць белавежскіх пагадненняў. А зараз ён і вялікі беларус, і, што самае смешнае, вялікі сябра Біла Клінтона. Пачуў па свабодзе, што на вуліцах беларускіх гарадоў выйшлі казакі з нагайкамі. Лічу, што трэба неяк пратэставаць, неяк змагацца супраць гэтай чужой для нас з'явы. Інакш гэтыя нагайкі хутка будуць гуляць па нашым спінам. Сёння галалёд у Мінскі. 350 чалавек пабілася. Па БТ паказалі такія давольныя ліца ведучых гэтай перадачы. Біце сваю галаву. Мёртвы беларускі народ. Спасіба. Передачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Абакунчык.